जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह दूं तू गंगा खुशियां सब सहलूं साथिया कभी जो बादल बादल बादल बादल बादल बादल बादल कभी जो बादल बरसे कभी जो बादल बादल बादल बादल बादल बादल कभी जो कोई नहीं तेरे सिवा मेरा मंजिले है मेरी तो यहाँ मिटा दे सभी आजा फासले मैं चाहूँ मुझे मुझसे बात ले जरा सा मुझ में तू जाक ले मैं हूँ क्या कभी जो बादल बरसे मैं देखूँ तुझे आँखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह दूं तू गंगा खुशियां सब सहलूं साथिया कभी जो बादल, बादल